فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدكم حمد الله ناكم تكي صالة ثم يتو عليه الصلاة والسلام تنعندليا ندرس كتك كتاب أصول الدعوة السلفية إكيوان سلسلة يا دروس أمبازو tunazitoa online kwa maana wale wanaosikiliza katika redio ya firqatun najia online na kadhalika na wale wanaohudhuria katika majlisi hii pa msikitini na wengineo ambao wanafuatilia silsila hii. Silsila hii ni silsila ya vitabu vya manhaj, yani vitabu vinavyoelezea manhaj salaf. Kwa tumeanza na risala fupi ya Allama al-Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, elezea manhaj salaf salih, manhaj salaf salih wa hajatul umma ilayhi. Na durusi hizi ilikuwa katika halaka sita, kwa maana vitako sita, kwa maana ya wiki tatu, kila wiki kuna halaka mbili. Tulimaliza risala ile, na leo au jana tumeanza risala usulu da'wati salafia ya Sheikh Abdissalam bin Barjis bin Abdi bin Ali Abdul Karim. Sheikh Abdissalam bin Barjis Ali Abdul Karim ambaye jana tulitoa utangulizi kidogo uhusiana na Sheikh huyu, na kadhalika tuliona mashaikh wake ambao alisoma kwa mashaikh hao, na pia jana tulianza mukaddima ambapo alikuwa akielezea sababu za yeye kutoa muhadhara huu ambao amekusanya ndani yake usulu da'wati salafia, misingi ya da'wati salafia. Na tuliziona sababu mbili, ya kwanza ni taalluq, kujifunga kwa baadhi ya jamaat al-islamia, kujifunga na hii manhaji al-sunna, na wakawa wanachoma vitabu, wanaandika rasail kwa jina la as-salafu ahl-sunna, hali ya kuwa makundi hayo na jamaati hizo ziko mbali na manhaji salaf. Kwa shekhe akaamua kuandika misingi ya da'watu salafia ili yule anayetaka kuifuata na kujinasibisha kihakika afuate misingi hiyo. Kadhalik, sababu ya pili aliitaja ni baadhi ya watu ambao wako mbali na manhaji salaf, wanajifunga na kujiegemeza na baadhi ya mashaikh, baadhi ya ahli sunna kwa malengo yao. Wajana tulisoma kiasi mpaka tulipofikia kuona maneno ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim, ambayo watu wa bid'a ikhwanul muslimun waliyatumia maneno haya kwa malengo yao, kwa kusimamia ile tafsiri yao ya batil, wana tafsiri la ilaha illa Allah kwa maana ya alhakimiyya, ay la hukma illa lillah, na wanaipita au wanapitia katika jambo hili kufikia kufanya al-khuruj ala ulati al-muslimin na safki dimai al-muslimin, timaki kumwaga damu za Uislamu na mengineyo. Na Sheikh akaonyesha ya kuwa yani Sheikh Abdussalam bin Barqis ala Abdul Karim akaonyesha ya kuwa Sheikh Muhammad bin Ibrahim ana maneno mazuri aliyoandika katika suala hili la watawala na mambo yanofungamana na ulas umuri muslimin katika kitabu kinachoitwa au risala nasihatu muhimmatu fi thalath qadaya. Kwa hiyo akasema ya kuwa maneno ya Sheikh katika kitabu hichi na mfano wake yako wazi na hawa ambao wamekwenda kuyatumia maneno, baadhi ya maneno ya Sheikh vibaya, ni sawa na wale Mayahudi ambao walikuja mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakitaka hukumu ya wazinifu ambao ni watu wazima waliowahi kuoa au kuolewa. Wakaambiwa, nyinyi mbona au hampati kwa ni hukumu ya hao katika kitabu chenu? Wale wakasema, hapana, sisi tunakuta kwamba wanafedheheshwa na wanatandikwa tu mijeledi. Abdussalam moja katika Abdullah ibn Salam afwan Abdullah ibn Salam ambaye alikuwepo na alikuwa na elimu ya Taurat, akaambia, hebu leteni, nyinyi mmezungumza uongo, hebu leteni Taurat. Walipoleta Taurat wakiwa wanasoma, wakaeka mkono katika ile aya ya rajul, ndio shekhe akatoa mfano na hawa watu ambao wanayachukua maneno ya kati ya baadhi ya wanaochuoni, wanaacha maneno ya mwanzo na maneno ya mwisho. Na hii ni katika wasail ya ahli bid'ah. Sheikh Umar Bazamul, Sheikh Muhammad bin Umar Bazamul ana kitabu ambacho takriru wasail ahli al-batil, kama sikosea ni kitabu ambacho tulikisoma madhumuni yake katika daura moja ya Morogoro. Takriri ya wasail yani njia za watu wa batil katika kupitisha batil zao, wana wasail nyingi. Katika hizo ni batar kalam ahli alilm, kuyageuza geuza maneno, au al-ibtiza bi ba'd kalam ahli alilm, kuchukua juz na kuacha juz ya maneno ya wanawachuoni. Kwa ndio Sheikh aliishia hapo kwa kusema, nas'alullah ta'ala as-salamata wal mu'afa, tumuomba Allah atupe salama na afya, tusalimishe. Kwa tulisimama hapa na bado tupo katika mukaddima na leo tunaendelea. Yaqulu Sheikh, ala anna mustalah alhakimiyati alayhi ma'akhidh, juu ya kwamba huu mustalah wa alhakimiyya, maana yake la hukma illa lillah, ambao ikhwanul muslimun, muslim brotherhoods, na wanaoshika maslaki yao na tafsiri la ilaha illa Allah, kama ana hiyo kama tulivyoona, na ndio kauli mbiu yao. Kauli mbiu yao wote ni kufikia katika khilafa na dola, hawana mkakati mwingine, kwa sababu wanaona kwa kuliacha jambo hilo basi watu wamekuwa makafiri. Japokuwa ni jambo lina maelezo mapana katika maeneo yake, lina maelezo mapana katika maeneo yake. Sheikh anasema, ala anna mustalah alhakimiyya, pamoja na kuwa au juu ya kuwa mustalah wa hakimiyya, tamko hili mustalah, neno hili istilahi ya tamko hili, alayhi ma'akhif, mustalahu una kasoro, una makosa ambayo yanahitaji kuzinduliwa na kukosolewa. Waqad naqadahu ghayru wahidin, na wameukosoa mustalah huu asiyekuwa mmoja, min alkutabi, katika waandishi, walmufakirin na mufakirun. Fakirun ni watu tu, watu wa fikra, watu mufakirun, watu wana harakati na wengineo, wamekosoa. Waqala anhu Dr. Muhammad Imara, innahu shi'arun, yani kazungumzia huyo Dr. Muhammad kwamba huu mustalah ya al-hakimia, innahu shi'arun, hii ni nembo, dakhilun, iloingia ala turathina al-qadim, iloingia katika turath, yani katika turathi zetu za ilmu. Turath ni vitu ambavyo vya thamani tulorithi kutoka kwa watangulizi wetu, kwa imeingia katika turath al-qadim, wa ijtihadina al-hadith, na ijtihadi zetu sasa hivi imeingia neno hili, kwa ni dakhilun, ni kitu kilichoingia, ni kitu kimeingia. Wa dhahaba ba'd al-kuttabi, na wamekwenda baadhi ya waandishi kama Muhammad, kama huyo Muhammad Said al-Ashmawi wa Ahmad Kamal wa Hafiz Diyab, ila anna hadha shi'ar huwa nafsu shi'ari khawarij. Wameeleza kwamba nembo hii ya al-hakimia, la hukma illa lillah, maneno haya, hii ni shi'ari ya makhawarij, alladhi rafa'uhu ayyama Ali, ambayo walinyanyua nembo hii, nembo hii na shi'ari au kauli mbiu hii walinyanyua masiku ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa huwa la hukma illa lillah. Khawarij, baada ya maafikiano baina ya Ali na Muawiya, kusimamisha vita na kuhukumiana na kitabu cha Allah tabarak wa taala, wakachaguliwa masahaba wawili wasimamie hukumu hii, wao waliona Ali bin Abi Talib amefanya jambo baya, na wakaona Ali hayuko sawa, na katika sababu ni haya, la hukma illa lillah, wewe unataka watu ndio wahukumu, hali ya kuwa hukumu zitoka kwa Allah tabarak wa taala. Japokuwa hoja hizi aliwajibu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pelekwa na Ali kwenda kuwanakish, kuwajadili hawa mabwana. Kwa hiyo alhasil, tunasoma tu mukaddima wa kitabu, ni kuwa shekha anaonyesha kuwa baadhi ya waandishi ambao hata si maulama wamekosoa tamko hili la al-hakimiyya, na mafungamano ya tamko hili au yale yanatokana na tamko hili kwamba hakuna hukumu isipokuwa lillah. Naam, haya ni maneno ya sawa, lakini namna wanavyoyachukua ni kuwa watu wasipohukumiana katika sheria mbalimbali ambazo Allah ameziweka, basi watu wote ni makafiri, na watawala wao ni hao watawala, ni watawala makafiri hata kama wanaswali. Kwa hiyo wakaenda kuona kwamba hii ni kufru, kuacha kuhukumu na kitabu cha Allah, kwa maana hukumu mwizi kukata mkono na mengineyo, hii ni kufru mukhrijun minal milla, jambo ambalo si la sawa. Bali wameeleza al-mufassirun katika masahaba kwenye ile aya, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, wameeleza ni al-kufru duna al-kufr, sio kufru ambayo inamtoa mtu katika mila, isipokuwa baadhi ya dawabit wamezieleza ahlul ilm, huyo anayehukumu kwa yale ambayo hakuyateremsha Allah, akiwa ni radhi kwa yale yanayohukumu, au akiona haya ni afdal kuliko hukumu ya Allah, au akiona hizi na hukumu ya Allah ni sawa. Naam, fahadha kharijun min almilla, mtu huyu atakuwa ametoka na kitendo hicho kitakuwa kinamtoa katika jina. Kwa hiyo si kila anayehukumu tu ni kafiri, lakini wao wakachukua shiari hii na kauli hii wakaitafsiri na kuitabikisha kivitendo katika sura ambayo si sahihi. Na wa mwanzo kufanya haya ni mahawari. Ndio maana Ibn Abbas alipoanakish wakashindwa. Akawaambia, kwani Ali kutoa mtu na Muawiya kutoa mtu? Ikasimamiwa hukumu ya Allah. Ndio hapa watu hawakuhukumiana kwa sheria za Allah. Mbona Allah ameeleza kwenye Qur'ani, ha? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Mbona suala tu la mke na mume Allah amesema hatoke hakimu upande wa nani? Wa mwanamume na hakimu upande wa mwanamke. Sasa Ali na Muawiya kutoa mahakimu, hapo ndio wamekosea. Wale Allah aloandikia tawfiki akaona hoja yetu imejibiwa. Je, tumeondoka katika hilo? Ibn Abbas anaweza kusema ndio. Hapo tumeelewa. Wale waelewaje? Hoja tatu alizijibu vizuri. Kwa hiyo hii ni shiari ya kikhawarij ambao leo wako nayo watu wengi sana. Na haya maafa yalikuwa yanaingia katika miji yetu kwa kiasi kikubwa. Sisi tulikuwa hatuna raha. Sote tuonekana sisi ni makafiri. Na watu wamekwenda kuona anayefanya kazi kwenye serikali hizi ambazo hazihukumu kwa Qur'ani na Sunna, basi pia ni kafiri. Na kazi kufanya kazi hizo ni kazi ya haramu. Watu walifikia ghuluu ya hali ya juu. Watu walichupa mipaka. Na hii yote ni kwa sababu ya fikra hizi za kikhawarij. Kama tunavyosema bid'a yazaa bid'a. Kwani ni tasalsul, kama vile silsila. Baada ya kuitakidi hivi, kwa hiyo watawala wote ni makafiri, watu wakakufurisha, watu wanaingia katika mabunge wote wakahukumu kwamba si Waislamu, wakatoka hapo kwa hukumu hao, maana yake wake zao pia wanokaa nao wanazini. Kwa hiyo hili ni jambo la hatari, wanasema wanachuoni kutoa hukumu amu kwa watu kufanya kazi katika serikali, wakasema haifai. Hata kama ni kitengo cha halali, mtu anafanya kazi ya udaktari, mtu anafanya kazi ya kusomesha watu, mtu anafanya kazi ya kuhudumia watu katika idara za maji umeme, pia haramu. Wakafikia huko kuyasema maneno hayo kwa sababu ya ujinga. Ujinga kama tunaposema elimu ndogo hudhia. Watu kama hawataki kusoma, wanaweza wakawapeleka watu au wakazipeleka nafsi zao katika maangamizi kwa sura ya dini. Mtu atajiona anatetea dini, ana jazba, anajifanya anapenda dini, kumbe anaharibu dini. Kwa sababu gani? Hataki kusoma. Ndio maana sisi da'wa yetu tawaambia Waislamu wasome. Tusomeni hii dini, tufahamu Uislamu wa sawa aliyokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa vile ukiitetea dini, ukiyasimamia mambo ya dini, utakuwa unayasimamia kwa ilmu na basira. Vinginevyo kama hutaki kusoma dini, wewe utaharibikiwa. Na bali utaharibu mambo ya wengine ikiwa wataka kujifanya wasimamia mambo ya wengine. Naam. A'udhu fa aqul. Sheikh anasema narudi ninasema, lamma ra'aytu hadha al-'amal al-mushin. Nilipokiona kitendo hichi kibaya min hadhihi al-jama'at, yani kitendo ambacho patikana katika haya makundi, athara, nilipokiona kimeathiri ala baadhi shababina, baadhi ya vijana wetu, wakhadaahum, na zikawakhadaa wao mithlu bi, wakhadaahum bi mithli hadhihi shi'arat, na wakawakhadaa wao kwa mfano wa hizi kauli mbiu. Anasema ahbabtu, nikapenda, an adhkura usulan, nikapenda nitaje misingi, da'wati salafia kwa ajili ya da'wati salafia, biha yatamayazu ahlul haqqi min ghayrihim, kwa misingi hiyo basi wanapambaunika au wanafahamika watu wa haki na wengineo. يتميز السلفي حقا على المدعي الكاذب انا جلكان سلفي mwenye kujinasibisha na mwenye kufata mwenendo wa masahaba mwenendo bwana mtume na masahaba zake haqqan wa kweli minal mudda'i al-kadhib na pia anajulikana yule mwenye kudai mrongo sababu ukisema wewe babako ni fulani na tabayina mama yako aliyokuolewa ulizaliwa ndani ya ndoa na tabayina ndio inafutakiwa Sasa unadai tu ndio maana haifai hata mtu kujinasibisha na nasabu ambezi yake. Sasa mtu anaposema kwamba mimi nafahamu namfuata bwana mtume na masahaba zake, nafuata mwenendo wa bwana mtume, basi uwe umesimama juu ya misingi ya yale ambayo alisimama juu yake nani? Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Penginevyo utakuwa wewe ni mwenye kudai ni mtu mrongo. فَإِنَّ فِئَامًا مِنَ النَّاسِ شيخ anasema hakika kundi katika watu imtatu as-salafiyata wa hiya minhum bara شيخ anasema kuna watu imtatu ay rakibu wamepanda as-salafiyya ay ittakhadhuhu au ittakhadhuha madiyya Yani kuna watu wameifanya as-salafia matiya. Matiya ni kipando. Kwa intatau as-salafia kuna watu wameipanda as-salafia wa hiya minhum. Na hiyo salafia kwa wao dhara iko mbali. Fal-asha'ira, mfano asha'ira. Asha'ira ni watu ambao wanajinasibisha au wanadai wanafuata مذهب يا ابو الحسن الاشعري نعم ابو الحسن الاشعري كما تفهم ان كوجا اكبدلك في اخر حياته جمله اكبدلك كرودي ketika منهج السلف نا اكاانديكا كتاب معلوم كنتوونيشا نجيه يا السلف نا يي اكوونيشا كو يوكو ketika منهج ambao alikuwa nayo al-imam ahmad يزعمون انه من اهل السنه هو اشاعره ولدي هو واني ketika اهل السنه والجماعه وكذبوا بسم الله والاخوان المسلمون يزعمون انه من اهل السنه والجماعه كذلك اخوان المسلمون مسلم براذرهود ها كما تؤسسوا الحسن البنا ها بعد ذلك السيد قطب لا انجينيو ketika viongozi wao au mandhubu wa vyamadawa wa chama hicho وبون كبير بين اهل السنه والجماعه وبين منهجهم وما يسيرون عليه وبون اي فرق كبير هنا تفاوت كبير الشيخ anasema بين اهل السنه والجماعه كتي اهل السنه والجماعه وبين منهجهم نكات يا منهج ياو الذي منهج ambao يسيرون عليه wanakwenda juu yake wanadai tu na hatuna wakati mrefu lakini huyo mwenyewe Hassan al-Banna alikuwa ana maneno akionyesha kwamba yeye manhaji yake yani anafuata manhaji salaf japokuwa tu yaani katika wakati huu ana mfumo mwingine wa kisiasa na mwingineyo wa hadhihi al-usul allati anasema shekhi na hii misingi ambayo saufa adhkuruha nitahitaja muttafaqun alaiha ni misingi yenye kuafikiwa juu yake baina du'ati manhaji salafi kati ya wale walinganizi wanaolingania manhaji salafi قديما وحديثا ولغنيزي وزماني ها ambao ni الصحابه والتابعون واتباع التابعين وائمه الهدى وحديثا نا وساسا وقبل ان اذكر هذه الاصول شيخ انا اسمع انا قبل ya kutaja hii misingi wa qabla an adhkura hadhihi al-usula ha wa ubayinaha قبل كيتجه بسنجنا كوبينشا bayana shafia kafia, kubainisha ubainisho, ubainisho wenye kutosheleza, wenye kutatua mushkeli wa kutokufahamu, insha Allah. Allah pale atakapotaka, aqulu basi nasema, inna salafiyata allati nad'u ilaiha, ile manhaji salaf, tariqatu salaf. Tuelewana, watu wana wale ambao mko hapa, wengine mnasinzia, kati mzito kweli. Darasa hii tumesema darasa maalum ya wale wanafuatia katika Firqatu Najia Radio, Firqatu Najia online radio namba 6, ila kwa vile ni faida, basi wafaa kusikiliza. Vinginevyo ningeitoa maktaba nyumbani peke yangu, na unapozungumza peke yako pia unapoteza baadhi ya hali fulani, kwa sababu unakuwa kama vile una act, unakuwa huna hadhira ambao waweza kuzungumza na tofauti unapokuwa unazungumza na hadhira. Ndio maana tunaifanya hapa baada ya salati dhuhur, lakini najua ni wakati kidogo mzito. Kwa hiyo jikazeni. Aqulu nasema, inna salafiyata allati nad'u ilaiha, ile manhaji salafi ambao watalingania watu, laysat kal jama'at al islamiyati al hizbiyati al mawjudati al an. Mielewa maneno haya? As-salafia ambao watalingania, shekhe anasema kuwaita watu katika manhaji salaf sio kama vile jamaa zilizopo za kihizbi zinazopatikana hivi sasa. Kal jamaat al-islamiyya al-hizbiyya al-mawjuda al-an. Wanna hatu shaykari sana kusema kuna watu wanaona as-salafiyun au as-salafiyya ni hizbun kal ahzab al-mawjuda al-an au fi saha. Wako watu wanasema hivyo. Na hii si sawa. Inna as-salafiyya tabale ilipokuwa kwamba hii salafiyya hiya jamaatul muslimin. As-salafia njia aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba ndio jamaa ya Waislamu. Fa kullu man i'taqada al-aqidata as-salafiyata waltazamaha, yoyote ambaye ataitakidi itikadi ya wema waliotangulia, itikadi aliyokuwa nao bwana mtume na wema waliotangulia, waltazamaha na akailazimu itikadi hiyo, fi waqi'ihi huwa as-salafiyyu, katika uhalisia wake, katika reality ya huyo mtu, yeye ni nani? Salafi. Kwa kuwa ameitakidi itikadi aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba, ashikamana nao, na wao ndio salafuna, wao ndio salafu wetu, na sisi kujinasibisha kwa ni jambo jais, na wanaojinasibisha ni as-salafiyun, na ile njia inaitwa nini? As-salafiyya. Nadhani haya tunayatoa maelezo katika darasa iliyotangulia. Unaweza kukutana na wajanja wajanja kutaa tariq, wanaita kutaa tariq, mnajua ni watu wanokaa njiani na kutia watu roba. Kwa hawa wapo katika dunia, katika mali, na wapo katika dini, kutaa tariq. Kuna watu wapo katikati ya njia, wazuia watu wasije wakaifahamu haki, wazuia watu wasifike katika njia ya sawa. Naweza kukutana naye akakubabaisha. Kwa ndo maana tuambizana lazima tusome, lazima tuwe na subra ala hadha almanhaj tayyib almubarak. La nufarriq baina ahadin wa ahadin. Sheikh anasema sisi hatumfarikishi kati ya mtu na mtu. Wa laysa lana irtibatun bighair ulati amrina min hukam wa ulama. Sawa? Sisi hatumfarikishi mtu yoyote tofauti na jamaa za kihizbu. Yaani jamaa za kihizbu zimejenga mahusiano yao kwa baadhi ya misingi. Ili uwe tablighi ni lazima kuna misingi uwe nayo, na ni lazima wewe utoke. Yaani mimi hapa tablighi hawezi kunizingatia kama mimi ni katika tablighi. Tumeona vizuri? Nifundishe hata miaka 100, niwe nafundisha watu waelewe dini, wasome, wao hawawezi kuzingatia. Na nikitoa ni siku wakiwa na shughuli zao, mimi hawawezi kunipa fursa nikazungumza, kwa sababu mimi siko katika misingi ya jamaati tabligh. Ni lazima utoke nao ala alaqali uanze siku tatu. Siku tatu kuna miezi minne, kuna siku 40, kuna miezi minne. Kuna jaula ya siku ya nyumbani, siku na taalimu, kuna vitu gani na kuna vyeo unapanga. Kadiri unavyokuwa umetoka sana ndio kadiri unavyopanga vyeo. Wana vyeo mpaka cheo cha maulana. Kama ilivyokuwa mashia pia nao wana maulana. Kwa kuna maulana mpaka unafika kwenye maulana. Wana vyeo vyao wenyewe wanatoka wanajua. Kwa hiyo wale wanafarikisha baina ya mtu na mtu. Kwa sababu tu ya misingi ya jamaa. Kwa sababu ya kanuni zilizowekwa na waasisi. Watu wana usiria, wana mambo yao, wana mbegu zao sita, wana kadha na hivi, wana sifa ngapi sio 20 mpaka usijue. Tumeona vizuri. Sisi hatuko hivyo. Hizbu Tahriri huwezi kuwa ni shababu wa hizbu. Unaenda shababu wa hizbu. Mpaka ukae na wale wakubwa wa Hizbu Tahariri wakusomeshe, ujue, uanze kitabu cha Mwanzo. Sijui kuna kitabu chaitwa Nafsia, kuna kitabu si usome kitabu gani? Sijui usome dola. Yaani katiba ya dola ya Kiislamu. Unasoma, kuna vitabu unasomeshwa wewe, unakwenda na silsila. Mpaka baadaye anakuja mtu anakuletea kitabu hicho usome. Baada ya kitabu hicho unakwenda unachukua bai'a. Unakula kiapo cha utiifu. Unasomeshwa kishaonekana huyu sasa anafaa kuwa ni shababu wa hizbi. Kwa upande kuna kitabu unaletewa mwezi mzima. Kisome, ukikubali sasa ndio unakuja kula kiapo cha utiifu. Hicho ukishakula wewe sasa ndio mwanachama wa Hizbu Tahriri hai, ambaye una uwezo wa kuacha mke wako, wa kuacha duka kwa ajili ya hizbu. Na kwa kuwa haya maneno sio ya siri, wenyewe wanasikia. Watu wa Hizbu Tahriri wananjua, na mimi nawajua. Wako vijana ambao walifikia kuletewa hicho kitabu. Naweza hata kumtaja kwa nani, watu wa propaganda, kwamba hicho ni kitabu mwezi ukikataa basi. Alipokataa yule bwana, baada ya mwezi kukipitia, sababu mambo yao ya siria, ukiwa kwenye darasa mpaka chip utoe line, mpaka line unatoa ile, mwalimu mwingine mwoge anakuwa. Nasikia hizi chip pia zinaweza kurekodi. Sababu hawa ni watu siria. Kama alivyosema Umar ibn al-Khattab, ukiona watu wamekaa wanazungumza mambo ya dini siri, jua wanataka kuasisi nini? Upotevu. Bas, ndio utaona watu wa mapinduzi, mikakati yao mapinduzi, sijui Uturuki kuna hivi. Bas, mambo yao mapinduzi mapinduzi. Vile vile Ikhwanul Muslimun ndio hivyo hivyo. Wana watu siria, tuko pale Muslim University of Morogoro, ndio hivyo hivyo. Usiku wana watu, wana viongozi wao, wanakaa sisi, wanakaa, wana mambo. Zanzibar atakuwa nani? Kule Zanzibar pia wapo. Kila sehemu hapa nani? Na wana vyeo. Ndio tamuona yule bwana Ilunga, Allah amrehemu, si msomi wa hivyo wa dunia wala wa dini, lakini kwenye hizbu ana taaluma kubwa ya kihizbu. Kwa yule anakuwa ni mkubwa. Akijamuu pale, watu wanampa nafasi Sheikh Ilunga. Kwa anakuja pale, siku utasikia kuna topic leo anazungumza awareness. 2 hours awareness. Haya, kama amesoma labda moja alafu ila akhiri. Mwenye nasema wametusaidia sana hawa ila akhiri. Lakini kwa nini huyu? Kwa kuwa ndani ya chama, zile hatua za chama, inawezekana amesoma vitabu vingi vya Said Qutbi, Maalim fi tariqi, vitabu gani vile vya Kiswahili, hatu mpaka huyu. Hata wewe ukikubali kuwa ikhwani, hata kama umesoma jamia, ibidi huyu akuelekeze misingi ya chama ya ikhwani. Na utaona wale mabwana kina waziri Maduga ni watu wamesoma madina, lakini hawajielewi, yani huyu bwana au wengineo ambao ni kutaa tariq wanaweza kuakarisha chini. Kwa watu wanafarikishana kwa misingi hiyo, sisi mtu yoyote ambaye atakubali kufuata mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake, la nafarriku, awe Tanzania, awe Kenya, awe Uganda, awe Pangani, awe Tanga, na wala sisi hatuna irtibati na watu. Kwa mafungamano yetu sisi bana ni Muhammad Eliasa alioanzisha chama cha tablighi. Mwenye aliota, ubana aliota. Muhammad Eliasa aliota na ameeleza kwenye kitabu mwenye aliota wakati kwa Hijazi. Kwa ile kazi ya tablighi alioteshwa sababu huyu ni msufi. Wasufi mara nyingi wanachukua mambo yao kwenye ndoto. Ila kitu niliota mtume kanambia. Hivi siku moja nilimwona mtume filmanami. Ni watu wa ruia hawa na ahlamu. Sasa irtibati ya wakubwa ndo maana utakwenda mwisho India, Pakistan, Bangladesh kwa wazee. Na mafungamano makubwa sana. Wana irtibati na watu. Sasa shekhe anasema wala nufarriqu baina ahadin wa ahadin wa laysa lana irtibatu bighayri ulati amrina. Na hatuna mafungamano isipokuwa na viongozi min hukami wa ulama. Wanaohukumu mambo na wanawachuoni. Irtibati ya watu, mafungamano ni ya watawala wa Kiislamu, mafungamano na maulama. Sio kwa sababu ya mtu fulani ndio muasisi wa jumuiya hii, ndio aloasisi chama hichi mwaka fulani na kadha. Sisi hatuna mafungamano. Manhaji salaf, tariqatu salafia, haikuanzishwa na mtu. Na haya maneno ni maneno ya kutaa tariq, kama wale kina mazingi walivyokuja kwa wapiga kelele. Wako watu wanaweza kusema maneno mengi ya ajabu. Hawa bwana watumika na Amerika. Ala, yani sio tulingania watu waeke ndevu ndo Amerika atutuma. Tuwalingania watu tauhidi waache shirki, tuwalingania watu sunna waache bid'a, ndo Amerika kumbe kauli mbiu yake alingania watu katika tauhidi. Yani Amerika atupa sisi pesa, tuwalingania watu tauhidi kweli? Sio tupinga mpaka ma TV na athari zake. Watu warudi katika manhaji salimu. Waachane na mavazi pia yanotoka huko Amerika. Vazi bora ni vazi la kanzu la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mavazi yenye heshima, sio matimbalendi, mayonga, mtu huko kabana kaachia, umeyapata wapi? Umeiga nani? Umemuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kuvaa? Au umemuiga muamerika na magharibi? Kwani hii ndio tutumika sisi na Amerika? Eti au wewe unonyoa oo na kuvaa tai na kuona kwamba ndio bora kuliko kanzu, na ukaona kuachia ndevu ni jambo la ushamba ushamba, wewe na huyu nani? Ayul fariqain ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Eti lakini hizi ni propaganda za kutaa tariq, wako wengi sana. Na mambo haya watu wamekwenda wakabainisha, kwa sababu mwanzo ilionekana na sisi bwana tutatumiwa. Lakini wasomi katika wao, bwana mmoja anaitwa Njozi, Professor Njozi, ambaye ni Vice Chancellor wa Muslim University of Morogoro, alitoa speech kuonyesha bwana wajua kule Somali sio jihadi. Au si naye ndani ya laptop hapa speech yake. Sasa kwa vile alivyotoa ni profesa, alitoa ile baada ya research kidogo, watu wakatohoka. Lakini walipozungumza mashehe wa kisalafi wanatumiwa na Muamerika, wanatumiwa na makafiri. Wakizungumza Muhammad Isa amezungumza, walioanzisha vikundi vya kina Osama bin Laden, anao topic hiyo kwamba hivi vikundi kina Osama bin Laden ni vikundi vimeanzishwa. Na yeye ana research yake amefanya. Kabla thalika walizungumza maulama kina Ibn Baz kwamba hawa kina Osama hawa wanatumiwa ili Waislamu wafe. Wakaambia wana nini hawa mashekhi watumiwa? Lakini wakizungumza kina Muhammad Isa, sababu mwelekeo wao ni wa kiikhwani, wa kisasa sasa, wakisema wanatumia Kiingereza kidogo na kadha, kuna watu wengi. Najua kweli. Au si? Lakini watarudi kwamba yani maulama wakisalafi, maulama wa ahli sunna, tulabu ilmi maduat, wanajua sana ahwali za mambo kuliko wao. Na wao kwa sababu ni majuhar, wanaingia kwenye kauli ile ya Al-Hasan al-Basri, idha jaat au idha aqbalat al-fitna yaraha kullu alimin wa idha adbarat yaraha kullu jahilin. Fitna ikija wanaiona wanawachuoni, kila mwanachuoni anaona hii fitna, ikisha ikaondoka ndio wajinga wasa wanajua. Yani wajinga nafasi yao ya mwisho fitna ishamkumba ndo wanajua kumbe kweli. Na sio hayo mambo mengi, walipohusiwa watu wa Syria na maulama, msitoke kwa huyu, hata kama ana makosa makubwa baadhi ya ulama wamemkufurisha, lakini msitoke watu wa Syria. Hamwezi kutoka kwa mtawala hata kama ni kafiri, kuna masharti jamani. Wanaona maulama wa ahli sunna bwana ni watu wanataka kuwarudisha watu nyuma. Mpaka lini mtakaa masoma tu tauhidi? Itajaza makapu mangapi? Naona maswali yao, maswali ya kizembe zembe. Itajaza makapu mangapi? Mpaka lini? Mpaka twafa? Wewe unajua mwisho wa ilmu? Mtume sallallahu alayhi wasallam wahi umekatika lini? Kuna wakati mtume kwamba mwisho sasa, sasa hivi mtume ndio ilikuwa basi na kaa sasa. Wahi umekatika lini bwana mtume? Na kukatika wahi mpaka kufa bwana mtume zimepita siku ngapi? Toka ape wahi mtume, toka ape utume miaka 23, Jibrili anamsomesha mpaka mara ya mwisho anasomeshwa Qur'ani mwezi wa Ramadhani mara ngapi? Mara mbili mwaka alokufa. Unataka kutuambia kuna mwisho sasa hivi atusome? Ah, twasoma, na ikitokea jihadi ya kisheria inamtawala tupigana. Lakini hakuna muda kwamba tuache kusoma msikitini tauhidi sasa tuingie porini. Sio. Wana maneno mengi lakini sasa hivi wamefilisika. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh. Mapovu yote yanakwenda na upepo. Yana wanufaisha watu na yanabakia. Kwa ala kulli hal irtibat, mafungamano yetu sisi ni kwa watawala wa mambo, wanatawala mambo ya Uislamu wa ulama na wanachuoni. Na utaona ikhwanul muslimin makhawarij kwanza wanashambulia maulama. Mlisikia maneno mengi, nini hao wanachuoni, wewe Ibn Baz kipofu, nini kadha, maneno mengi wanazungumza ili kuwavunja watu yale mahusiano, kuvunja ile mahusiano yaliyopo kati ya watu maawamu, watu wa kawaida na wanawachuoni. Wakisha wavunja wanawachuoni, watu hawataweza tena kuwasikiliza yoyote, wasikilizwe wao. Kwa wakisha wakavunjwa wanawachuoni, sasa mtaambua mumsikilize Osama, Sheikh Osama sasa. Osama bin Laden amekuwa Sheikh, na historia yake yajulikana ya kusoma. Ni mtu kazaliwa mamlaka ya Arabia Saudia, kaondoka akaenda akasoma Amerika wapi kadha huko mambo yake na kadha. Huyu ndio amekuwa leo Sheikh. Yaani watu waache kumsikiliza mufti wa mamlaka ya Arabia Ibn Baz asikilize Osama. Kweli uadilifu, lakini ndio zao wanaua wana wachuoni, alafu asikilize wao. Sikilize Osama, asikilizwe Ayman al-Dhawahiri. Kama hapa ilikuwa watu wanataka Abu Durogo ndio Sheikh mkubwa rahimahullah, kama watu huyo ndio wamsikilize Abu Durogo, Allah amghufirie makosa yake, kwamba ndio Sheikh, wengine wote si wasomi. Ili asome mchezo yule Sheikh. Lakini bwana misingi ya kihawari yanasimamia. Ehe, wengine yani kuna watu wameuliwa wanaochuoni, ambao watu au tulabu ilmi wenye maarifa wenye faida wanaweza kuwapa watu kuelekeza dini yao kwa misingi ya ilmu, wanauliwa wao hawana kitu. Wanauliwa hisia au maanawia, physical wanaweza kuuliwa au wanaweza kuuliwa tu kimaana, kwamba hao bwana msiwasikilize, lakini wakasikilizwa watu majumbani. Mtu kasoma Islamic knowledge mpaka book 4 au ngapi, basi yeye asikilizwe yeye, waache watu waliosoma toka wadogo miaka 30 upo katika ilmu amekaa na maulama, asikilizwe yeye aliosoma book 1 na book 4, tena sangine pia kajisomea mwenyewe akafanya mtihani akafaulu kwa form 4, yeye ndo asikilizwe huyo. Irtibati ahli sunna ni kwa hukam watawala na nani na maulama, sio kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu mtu huyo kaanzisha chama. sisi hatuna mahusiano hayo. Wa nahnu la nukhfi shay'an mimma 'indana. Sheikh anasema na sisi hatufichi kitu chochote katika yale tuliyokuwa nayo. Sisi hatuna mazungumzo ya siri bwana. Siri labda tunakaa tuna bodi yetu ya wadhamini, tuna jambo tunataka tulifanye sawa watu wasikie. Lakini kwa tuna mkakati wa kidini wa siri. Haya ni mambo ya nini? Asiria ni mambo ya kiikhwan. Mambo ya kihizbu tahariri na makundi mengine ya kihizbia. Wao ndio wana mambo hayo hayatolewi underground. Underground movement. Au sio bwana? Hizo hazitolewi. Ni mtambua mengine juu juu lakini wana yao. Kama vile vile mashia. Wana mambo makubwa lakini hamwambiwi nini. Wenyewe wana mambo yao ya siri wakikaa. Bal ma nahnu alayhi mudawwan fil kutub. Sheikh anasema yale ambayo sisi tuyasimamia yametungwa katika vitabu. Masmu'un fil ashrida. Yanasikika katika cassette. Fala sirriyata wala tanzima siwa tanzim waliyil amri. Hakuna usiri wala hakuna tanzim. Tanzim kwa maana hakuna kitu muundo labda wa chama fulani, huyu atakuwa ni amiri, huyu atakuwa ni kadha, isipokuwa tanzim ya mtawala basi. Ndio maana sisi bwana hakuna amiri wa ahli sunna duniani wala hakuna amiri wa ahli sunna au amiri wa salafiyin Yemen, hakuna amiri wa ahli sunna wala salafiyin Tanzania, na huyu ndio amiri wa Pangani na huyu ndio amiri wa Tanga. Sisi hatu sababu tanzim ni ya waliyul amr. Umeelewa? Na hii ni tofauti kati ya sasa ya watu wanaojinasibisha katika Uislamu ambao wameeka mfumo wao ni mfumo kama vile ya serikali lakini sio serikali. Na hii ndio hizbia na ndani yake lazima kuwe na usiria. Umeelewa? Kwa kuna kuwa kuna sijui hawa idara ya hisba. Eh? Unajua idara ya hisba? Hiyo kazi yake ni kuwachunguza watu na makosa. Ukionekana bwana fulani wewe unaueleweki wafuta sigara siri, unachunguzwa mpaka inajulikana kumbe uvuta sigara. Alafu siku ya pili unanasihiwa labda kwa barua, ukikataa unakuta pale mbele msikitini kwenye ubao umetundikwa. Wengine nyie wadogo, sio kiumri wadogo katika mambo ya sunna na hizi harakati. Haya mambo kwa tukiaona hapo kituone chambo cha wenyewe. Za kuta mtu kaandiko fulani bin fulani umetundikwa. Kwa kuona makosa moja. Mwingine katundikwa aliiba nyama. Sasa hii ndio sunna. Ndio sunna. Kwanza wewe ni waliyul amr mpaka uchunguze watu na dhambi yao na makosa. Wewe kazi yako nasaha. Na kuna maeneo ambayo unaweza kuwajibika. Labda wewe ni baba wa mtoto wako, na unaweza kumfuatilia mwanao nyendo zake. Lakini si kwamba tena kuna kikosi kimeundwa. Haya ni mambo ya waliul ishq waliul amr. Sasa watu wakayabeba, taasisi au jamaa ikaweka mfumo kama wa kiserikali. Hii ndo anasema hakuna tanzim. Isipokuwa tanzim ya nani? Ya waliul amr. Na waliul amr anaweza akaweka tanzim. Kuna tanzim fulani hii itasimamia mambo fulani. Kwa sisi bwana hatuna tanzim. Kwa maana na maneno wale yule ndo kila kitu. Na bwana mmoja juzi japo atania. Sisi hatuwezi bwana bale kuja. Ana bwana bale yani wewe ndio kila kitu. Una kamati, una hivi, una hivi. Kwa utatushinda tu. Sababu mtu mmoja ndio ana maneno yao haya. Na wale yasema sana. Hao mabwana wakubwa pia wasema wewe pale ndio kila kitu bale. Yeye ndio kila kitu kama Juma bado. Bwana maneno yao. Ah, sio kweli. Watu wanashauriana. Wanakaa na ndugu zao, tuna jambo tukatulifanye. Lakini sisi hatuna tanzim za kihizbi. Hatuna tanzim za nini? Za kihizbi. Kwamba kuna mwalimu, imamu, alafu kuna mwenyekiti, huyo mwenyekiti anaweza kaandika barua kamondoa imamu. Kama mnaofanya nini? Mtu anafamko yake, kisa ana mali, ana uwezo tu. Wakakaa na enzio huyo staza tumtaki, kesho kapua barua, ukasaidiwa sana gari ya kubeba vitanda. Sisi hatuna mpango huu. Naelewa vizuri. Mtu atakuwa hatufai, mtu ameachana na manhaji salafi. Baada ya kunasihiwa anaendelea na ameendelea na makosa yake na. Lakini si masala ya siyo kuna hivi idara ya kaa ya mjadili mtu fulani, hawa ndio idara ya hisba, hawa watafanya hivi. Hizi nidhamu na kadha, siyo amiri wa wilaya, tukae, kuna amiri wa jimbo, tukutane, kuna mambo fulani, sisi hatuna bwana. Utaratibu huo sisi hatuna. Hizi tanzim ni tanzim za nani? Za waliul amr. Na bali kuna watu wanajiona eti katika hayo mataasisi yao kwamba yeye ni waliul amr. Taka atiiwe, watoto kiapo cha utiifu, akisema jambo asikilizwe. Sisi tunajua amiru ni amiru daula, amiru safar wa amiru ish, wa amiru jesh. Bas. Amiri ni amiri wa daula, amiri ni amiri wa jeshi aliotolewa na amiri daula, na amiri wa msafiri, wa safari. Mkiwa safarini, mkichagua huyu ndio amiri wetu, atatiiwa tena kwa mipaka ya nini? Ya safari. Yale yanohusiana na safari atatiiwa pale. Na amiri wa jeshi atatiiwa yanohusiana na nini? Na jeshi. Kuna yule kisa sahihi, amiri alokuna na watu kwenye jeshi, akakoka moto akawaambia ingieni. Au si? Si amiri. Kwa watu wakasema amiri watakiwa kutiiwa. Kina lakini kwenye moto tena tumtii, tuingie motoni. Watu wakagoma, wakagoma, zikaja habari Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Lau mngenimtii mkaingia motoni msingetoka." Tumeona ataatu fil ma'ruf. Kutii katika mambo mema tu, sio katika maasi. Tumeona jamani. Kwa hiyo sisi hatuna siria bwana. Hatuna siria kwamba kuna vitabu tutavisomesha siri kama wanaofanya Hizbu Tahariri, maikhwani na wengineo. Hatuna hivyo. Kwamba kuna taaluma ya dini hii yatakiwa itolewe siri usiku wa saa sita. Au baada ya asri nyumba fulani twajifungia, tia na kufuli, zima na simu. Hatuna siria. Na wote wengine ndio hizo ni watu wa batil na hatima yao ni palala. ونرى الارتباط بالعلماء السلف امرا ضروريا شيخنا سنه tunaona kufungamana au mafungamano na maulama wa ahli sunna maulama wa kisalaf ni jambo la dharura la lazima wayumathiluhum fil quruni al mutaakhira na wanawakilisha yani wana present wana represent hiyo أو معلما ونوكلش معلما أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين حوا ما إمام ودعوة قد كأنش نجد أما كتاب درر السنية كتاب كنا مجلد زيد يقومي زي مكسان دنياك فتاوى نرسائل نعلم يا معلما ونجد akiwemo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na watoto wake wale ambao walikuwa wana elimu na wengineo katika maulama wa Najd. Sheikh anasema katika wakati huu anasema hawa wanaiwa katika karne hizi mutaakhira wanaliwakilisha hilo. Wa man ta'athara bihim fi waqtihim na yule aloathirika na maulama hao katika wakati wao wa man ba'dahum na wale walokuja baada yao wa na'khudhu al-ana an ulama'ina al-ma'rufin. Anasema hivi sasa tunachukua elimu kwa wana wanachuoni wetu wenye kufahamika alladhina lam yatalattahu ambao hawaja lam yatalattahu bi awdhari albid'ah. Sawa? Ambao hawaja chafuka na mafasid awdhar bi maana khuba مفاسدها وقبائحها سواء مفاسد وقبائح الأوضار وانا سمع أنبوه هو يتفك لم يتلطهوا بأوضار البدع وانا وشوني أنبوه هو يتفك نمفاسد نمبايا بدع ولم يتلبسوا بشيء من الهوى نهو يتنغنيك هو ينجي كتك شوتي كتك هوى وهم كثر na wanawachuoni katika wakati huu anasema shekhe ni wengi, walillahi alhamdu wal minna, na Allah ndiye anastahiki sifa njema na fadhila na neema. Minhum Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Sheikh Muhammad bin Nasir al-Din al-Bani, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan, na wengineo mpaka mwisho akamtaja Sheikh Salih bin Muhammad al-Haydan. Anasema wa ghayruhum min ikhwanihim al-ulama, na wengineo wasiokuwa hawa katika ndugu zao wanawachuoni, mimman sara ala shakilatihim, katika wale waliokwenda katika mwenendo na njia yao. Wanahanu la na'taqidu fihim al-isma, Sheikh anasema na sisi hatuitakidi kwa wao kwamba eti wanawachuoni hawakosei, hatuitakidi hilo. Bal hum basharun, bal wanawachuoni ni wanadamu, yajri alayhim ma yajri ala sa'iri al-bashar, yanapita kwa wao yale yanayopita kwa wanadamu wote, min al-khata'i wan-nisyan, katika kukosea na kusahau. Sisi ahli sunna si maana ya kusema hivi kwamba tuitakidi wanawachuoni kwamba wao hawakosei. Maulama wanasimama katika njia ya sawa, ni wajibu wetu kuwa na mafungamano nao na kuchukua taujihati zao na irshadati zao. Wa kullu yu'khadhu wa yuraddu qawluhu, na kila mmoja anachukuliwa kauli yake na kuradiwa na kupingwa, illa sahiba hadha alqabr, yani an-nabi, isipokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule ambaye maneno yake yatakwenda nje ya Qur'ani na Sunna, basi mwanawachuoni huyo hatutochukua maneno yake. Na katika kutaamal naye kuna mafunzo mengi ambayo tumeyataja, endapo kama ni mtu wa Sunna kuna namna ya kutaamal naye, na mengineyo tumeeleza katika darasa zake munasib. Wa nahnu na'tani bil ilmi, na sisi ahlu sunna as-salafiyun tunahangaika na kutilia umuhimu jambo la ilmu. Wa nashghalu anfusana, na tunashughulisha nafsi zetu, bitalabihi, kuitafuta ilmu, min haula ulama, hawa wanachuoni wa ghairihim, na wengineo, mimman kana ala shakilatihim, wale ambao wapo katika njia yao na umbile hilo. Wa naqra'u bihamdillah, na tunasoma kwa sifa njema za Allah, yani kutub alhadith, tunasoma vitabu vya hadithi, kal ummahati sitti, kama vitabu sita ummahati, sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, An-Nasa'i wa Ibn Majah, ita ummahati sitt, wa shuruhiha, na shurh zake al-ma'rufa, zinajulikana. Kadhalika tunasoma wa kutub at-tafsiri, tunasoma kadhalika kitabu at-tafsiri Ibn Jariri wal-Baghawi wa Ibn Kathiri wa Ibn Sa'di, wa naqra'u kutub al-aqaid as-salafiyya, pia tunasoma vitabu vya itikadi yani salafi, vitabu vya itikadi ahli sunna, kutubi sunna umuman, kama kitabu ya sunna vyote umuman, wa kitabu tawhid ibn Khuzaimah wa tawhid li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa kitabu tawhid Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa naqra'u sa'ira kutubihi, na tunasoma vitabu vyake vingine aidan, wa naqra'u aidan sa'ira kutubi Sheikh al-Islam, tunasoma pia vitabu vya Sheikh al-Islam sa'ira, bimaana jamii kutubi Sheikh sa'ira kutubi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim, wa nu'na bi kutubi a'immati da'wa, pia tunahusika na vitabu vya a'immat da'wa, min ash-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ila yawmina hadha, toka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mpaka siku yetu hii. Wa ulama'u da'wati al-ana hum man ashartu ilayhim qabla qalil, na ulama wa da'wa ya ahli sunna, anasema al-ana hivi sasa, hum man ashartu ilayhim, wale ambao nimewashiria wanawachuoni hao, nimewashiria katika muda mchache, kabla qalil, wa naqra'u kutub al-fiqhi, na tunasoma vitabu vya fiqhi, fanahuthu ala hifdhi, tunasisitiza watu wahifadhi az-zad, ay zad al-mustaqni, mukhtasar al-muqni, al-hajjawi, ala sharti an ya'rif ad-dalila wa an yattabi', wa sharti mtu ajue dalili na afate, wala nu'ibu man hafidha matnan fiqhiyan, wala hatumti aibu yule ambaye amehifadhi saman hafidha, atakayehifadhi matnan fiqhiyan, bitabu fiqhi, ala sharti an yandhura fi adillatihi, kwa sharti atizame katika dalili zake. Wa nahnu nubghidhu at-ta'assub, lakini na sisi pia Sheikh anasema tunachukia ta'assub, mtu kushikamana na madhhabu pasi na dalili, ta'assub. mimi ni mshafi'i, ukawa umetaasab na jambo bila dalil, au umetaasab na imam au na shekhe au na ustadhi bila ya dalil. Taasub wanambudhu nabdhan kamila, na tunaitupa taasub, kutupa kuliko kamilika. Wanaatani bin nahwi wa sarf, pia sisi ahli sunna talabatul ilmi tunatilia umuhimu nahwu na sarf. Wanandhur fi kutubil adab wa shi'r, tunatazama katika vitabu vya adabu na vitabu vya mashairi. Wanad'u an-nasa ila islahi anfusihim, na tunawalingania watu katika kustengeneza nafsi zao. Bi islahi aqaidihim, kwa kutengeneza itikadi zao. Tuwalingania watu katika kustengeneza nafsi zao, kwa kuzitengeneza akida zao, akhlaqihim na tabia zao. Wa bil ijtihadi fil ibada, na kujitahidi katika ibada. Tumeelewana vizuri? Sio kwamba as-salafiyun wamefanya ihmali katika baadhi ya milango, la. Ash-Sheikh yaqul nad'u an-nasa ila islahi anfusihim, sisi tunalingania watu watengeneze nafsi zao. Bi islahi aqaidihim, ili watu watengeneze nafsi ni kwa kutengeneza itikadi zao, ziwe ni itikadi zinazoendana na mafundisho ya Qur'an na Sunna. Wa akhlaqihim, na nini? Ni tabia zao. Bil wa bil ijtihad fil ibada, na watu wajitahidi katika kufanya ibada. Wanahuthu ala tatbiq as-sunan, pia tunasisitiza katika tatbiq, kufanya kazi ya sunan. Wanushajjiu ala ihya'iha, na tunafanya tashjii, tunahamasisha juu ya kuzihuisha sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huu ndio kazi yetu kubwa ambayo watu leo wanatusema. Wajibu wetu mkubwa ni watu kuwasisitiza kufanya kazi sunna, kufanya kazi mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhuisha mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na kupingana na bid'a na watu kuziacha bid'a. Wanaatakidu anna man as-sa'a, tutaitakidi anna man as-sa'a ila ijadi salafia, tutaitakidi mtu yoyote ambaye atahangaika katika kuiweka na kuipatisha as-salafia hizbia, akaiweka ule usalafi wa kihizbi, ala nauti al-jama'at, kwa sura na utaratibu wa jama'at al-hizbia wa jama'a za kihizbi al-mawjuda, faqad akhta'a. Tumeona vizuri, yoyote ambaye atahangaika katika kuipatisha manhaji salafi, kuiweka manhaji salafi, lakini salafia ikawa ipo katika sura ya kihizbi, ala namati aljamaat alhizbiyya, kwa sura na mtindo wa hizi jamaa za kihizbi, almawjuda, faqad akhta, wa annana minhu, na sisi kwa mtu huyo baraun, tukubali. Wako watu, na ndio yale tuliyosema leo na Sheikh Al-Uthaymeen, kuna watu wakaifanya manhaji salafi ni kama hizbi, kama vile jamaat, na hawa na wachuoni wa kuwapi. Tujasama nina Sheikh Al-Uthaymeen, ambao baadhi ya watu wasioelewa ndo waliyatumia kwa ma Sheikh Al-Uthaymeen, anapinga nini? As-salafia. Ndio maana alipomkaribisha Sheikh Rabi'i kule Qasim, alisema kwamba huyu ana tariqati salafia, na sikusudi ile tariqati salafia ya watu waliofanya usalafi kuwa na hizi. Ama tuliyasema au umesahau? Nakumbuka kwa wako watu, na wako watu wengine kama Masri waliotengeneza chama cha siasa wakiita chama cha kisalafi, kina Muhammad Hassan na wengineo wakaingia katika siasa kwa sura ya salafia. Hii haikubariki. Fahadha jumla tuma nahnu alayhi, Sheikh anasema haya ndiyo jumla ya yale ambayo sisi tuko nayo. Nasalullah ta'ala an yusaddidana, tumuomba Allah sisi atupatishe aya hiki mambo yetu yafanye kuwa ni sawa, wa an yuayidana, na Allah atutie nguvu, wa an yanfa'ana, na atunufaishe, wa an yanfa'a bina, na wa an yanfa'a bina, na anufaishe Allah kupitia sisi. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa ni Allah ni waliyu dhalika, ni mlezi wa hilo na ni muweza wa hilo. Wa hadha huwa tafsil usulina au tafsil baadhiha, nasema shere, na hii ndio tafsil usulina, ndio upambanuzi wa misingi yetu. Au tafsilu baadhina baadhiha, au tafsil ya baadhi ya misingi. Insha Allah ta'ala darasa inayokuja tutakuja kuanza al-aslu al-awwal. Na hapo biidhnillah utaona maana ya asli, neno asli katika lugha na katika istilahati mbalimbali na mengineyo. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wallahu a'lam.